بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم إنا نسألك علما ينفعنا، نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكيوا تكو مشوني ومجالس سيتو، kama tulivyo zungumza jana kwamba tumebakiwa na majalisi chache kwa lengo, kwa ajili ya kuhitimisha majalisi hizi, tukawa tumedhamiria pengine leo au kesho tukawa tumefika katika majalisi ya mwisho. Lakini kwa mchanganuo ambao tumeufanya, itakuwa ni vigumu kuhitimisha majlisi zetu leo. Kwa hiyo biidhnillahi alkarim, ingine kesho insha Allah tukahitimisha majlisi zetu. Na hilo limetokana na umuhimu wa lile ambalo tumependelea kulizungumzia leo. Yote ni muhimu, lakini ulichanganya hili na mingine, pingine kutaleta mkanganyiko katika kufahamu. Na sisi lengo letu ni watu wafahamu, kwa sababu kadhia ya bid'a ni kadhia moja ngumu sana, ina utata. Kama mtu hakuihakiki vizuri, basi atachanganya. Utaliita jambo kuwa ni bid'a na hali ya kuwa si bid'a, au unaweza ukaliita jambo ambalo ni sunna, yani jambo la bid'a ukaliita kuwa sio bid'a, na lile ambalo ni bid'a ukalisema kwamba ni sunna. Ukalikataa jambo la bid'a au ukalikubali jambo la bid'a na ukalipa jina la sunna, na lile la sunna pingine ukalipa jambo la, ukalipa jina la bid'a au hukumu ya bid'a, au bali jambo la mubaha tu ukaliita bid'a na hali ya kuwa si bid'a. Kwa hiyo kunahitaji kufahamu njia zake zile, kwa maana kwamba kushika kawaid na misingi ambayo imewekwa na wanaovioni katika kutofautisha baina ya kuwa hii ni bid'a na hii si bid'a. Ila kuna kitu kimoja ambacho hicho hakina ufundi sana, ni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq. Nacho ni tatbiku zile za qawaid ambazo tunazisoma. Qawaid ziko wazi, wanaochuoni wanaziweka qawaid wazi, lakini kuna wengine hata hizo qawaid hawazijui. Nikisema qawaid na kusudia zile kanuni ambazo zimewekwa kwa ajili ya kuidhibiti bid'a, kwamba bid'a iko hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Kanuni hizi zipo. Sasa kuna watu hawazijui hizi kanuni, au wanazichukua baadhi na kuziacha baadhi nyingine. Hawa jambo lao ni gumu zaidi, kwa sababu wanahitaji kueleweshwa kwanza. lakini kuna ambao sasa tayari kawaidi wamezifahamu. Hili ndio nataka kulizungumzia, lakini masala yaliyobaki sasa zile tanzilul waqa'i au tanzilul qawaid ala alwaqa'i, kuziteremsha zile qawaid na zile kanuni kwenye matukio ya uhalisia. Sasa kwenye hili hata baadhi wanaochuoni wamekhtalifiana, taqaida hiko lakini utakuwa na wanaochuoni fulani wasema hili sunna, mwingine sema bid'a, au qaida hiko mwingine sema hii bid'a, mwingine sema si bid'a, mubaha mathalan. Lakini ukirudi kwenye qaida utaona kuna mmoja kapata, mwingine kakosa. Kwa hili linahitaji taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ukikosea tangu mwanzo kwenye qawaid, basi shughuli yake inakuwa kubwa sana, na hili ndilo ambalo wamelikosa wengi katika ahlul bid'ah wal ahwa, wamezikosea zile qawaid tangu mwanzo, au wamezishika baadhi nyingine wakaziacha. Kwa hiyo wanatatizika. Ukisikiliza maneno yao na ukisoma vitabu vyao utaona kwamba wamepatwa na mpapatiko katika kulihakiki jambo la bid'ah. Hata wale wanaonekana wana akili katika wao na maarifa, utawaona namna wanavyobabaika, mara washiki hapa, mara washiki hapa, ukimzuia huku atashika huku, ukimzuia. Sasa huwezi kumzuia kwa maneno matupu tu hivi hivi, lazima azuiwe kwa kawaid, na si kaida moja, kawaidi ziko nyingi, na hizi kawaidi ni mustambata min an-nusus, zimechukuliwa kutoka kwenye kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na amali ya salaf, zikawekwa qawaid. Kwa ni jambo la msingi sana kudhibiti hizi qawaid na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq katika kuziweka mahala pake na kuyarudisha matukio na mambo yanayojitokeza katika mujtamaa wetu kwenye qawaid hizi, na kila moja irudi mahala pake. Unaweza ukakosea kurudisha mahala pake, ukikosea tu utajikuta umeingia mahali ambapo sipo, na haya yanawatokea baadhi ya ahlul ilm. Kwa mfano, kule nyuma tulipokuwa tumezungumza kuhusiana masala ya kullu ibadatin thabatat fi shar'i bidalilin 'am fala yajuzu taqyiduha بزمن معين أو بزمان معين أو كيفية معينة أو مكان معين أو سبب معين من حيث يوهم أن هذا التقييد هو مقصود الشرع. katika kufafanua nukta hii kwamba ibada yoyote iliyothibiti katika sheria kwa dalili ya ujumla haifai kuifunga ibada hiyo kwa wakati maalumu au kwa mahali maalumu au kwa kuiwekea mtindo maalumu au kwa idadi maalumu, kiasi ambacho kufunga huku kunaleta dhana ya kwamba ndiyo makusudio ya sheria. Haifai kufanya hivyo, na ukifanya hivyo utakuwa umefanya bid'a. Tukaleta na mifano hapa. Miongoni mwa mifano inayofaa kuwekwa hapo ni ile as-sala inaitwa salatu raghaib, ambayo huswaliwa Ijumaa ya kwanza katika usiku wa Ijumaa ya kwanza ya mwezi wa Rajab, na pia huswaliwa katika nusu au usiku ule wa tarehe 15 ya mwezi wa Shaaban, lailat nisfi ni an-nisfi min Shaaban, rakaa 100, kwa sifa ambazo tulizieleza. Tunaona kwamba wanaochuoni wameihukumu kwamba swala hili ni mubtadaa, ni bid'atun munkaratun madhmuma. Kwa tunakariri kwamba hata al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala amefikia kusema na kumlani aliyoitunga swala hii, qatala Allahu wadhi'aha wa mukhtari'aha. Ukitazama ni swala, Lakini kitu gani kimempa ujasiri al-Imam an-Nawawi na wengine katika wanaochuoni wengi mpaka wakaikataa swala hii? Na ni kheri, kitu gani kilichowapelekea wakaiita swala hii kuwa ni bid'a? Ni kaida. Lakini ukitafuta hukosi kuona kwamba kuna wanaochuoni wanaosema kwamba haina neno. Lakini mtu kaamua kuweka mtindo maalumu, swala hiyo kaiwekea mtindo, kaiweka idadi ya rakaa anazozitaka yeye, kaiweka wakati maalumu, na kawaidi ziko wazi. Kwa hiyo suala la kuiteremsha matukio na kuingiza katika kawaid, baadhi ya wanaochuoni utaona wameteleza katika hilo. Lakini sasa sisi tutaheshimu ijtihadati zao, lakini la yajuzu ittiba'uhu fi dhalik, kama tulivyosoma kule, haitafaa kumfuata mwanachuoni huyo katika hilo. Lakini atapata ajri kwa ile ijtihadi yake, ikiwa masala yaslihi ijtihad, na akiwa yeye ni katika watu wa ijtihad, falahu al-ajru inda Allahi ta'ala. Na tukisema kwamba atapata yeye ajri, Allah atakuwa amemsamehe, biidhnihi karim, birahmatihi, haina maana kwamba sasa dili alilosema la wala faa. Na hili nalo pia ni tatizo jingine. Kwa hiyo nasema haya ili tufahamu namna ya kuamiliana hizi alqawaid. Sasa leo tuna kaida nyingine ambayo itafungua yale mambo ambayo nilikuwa nimeyataja au kuyashiria katika darasa iliyopita. Itakuwa kaida ya ngapi? Ya saba, inayosema innal aadiyat min haythu hiya aadiyatun la bid'ata fiha. Innal aadiyat min haythu hiya aadiya fala bid'ata fiha. Hakika mambo ya kiada, kwa kuyazingatia kuwa ni mambo ya ada, hayana bid'a ndani yake. Inna al-aadiyat min haythu hiya aadiyya fala bid'ata fiha. Hakika mambo ya ada, kwa kuyazingatia kuwa ni mambo ya ada, au kwa sifa kuwa ni mambo ya ada, fala bid'ata fiha, hapana bid'a ndani yake. Maadamu jambo la ada, ada za watu ambazo wamezoea watu kutaamali nao, kutaamali baina yao katika ada hizo, mambo hayo hayaingiliwi na bid'a. Lakini wa min haythu tudha'u mawdi'a at-ta'abbud tadkhuluha al-bid'a. Lakini yatakapowekwa mahali pa ibada, yanaingiliwa na bid'a. Jambo la ada likishawekwa mahali pa ibada, likafanywa kuwa lenyewe ni ibada, basi jambo hilo linabadilika kuwa bid'a, inaweza kuingia hapo. Jambo la ada, inna al-aadiyat min haythu hiya aadiya la bid'ata fiha. Jambo la ada, kwa sifa kuwa ni jambo la ada, halina bid'a ndani yake. Wa min haythu tudha'u mawdi'a at-ta'abbud yadkhuluha au tadkhuluha al-bid'a, itaingiliwa na bid'a takapokuwa limewekwa mahali pa ta'abbud. Vipi jambo la ada litakuwa limewekwa mahali pa ibada? Jambo la ada litawekwa mahali pa ibada kwa kuzingatia mambo makuu mawili: idha ju'ila laha al-wasf wal-athar, litakapokuwa limewekewa wasfu na limewekewa athar. Idha ju'ila laha al-wasfu wal-athar, litakapokuwa limewekewa wasfu na athar. Wasfu maana yake ni yale mambo tuliyotaja kama az-zaman, al-makan, al-adadu, al-kayfiyya. Mambo haya manne makuu: az-zaman, wakati, au المكان المهالي أو العدد إدادي أو الكيفية هيئة اللجام وكيفية ياكل امتندواك كيف وهيفو والأثر كيف وأثر يعني الأثر مناكني وترجية ثواب وني عملي عمل ni mubaha lakini wewe ukiwekea mtindo fulani. Amali ni ada tu lakini wewe ukiweka kwenye mtindo fulani kwa wakati fulani kwa idadi fulani alafu utarajia kwamba utapata thawabu ukaifanya kuwa ni qurba ni taa kwa sababu amali ukishafanya hivyo tukishaweka wasfu na athar basi ushaifanya kwamba hii ni qurba kwa dhati yake. Ukifanya hivyo amali itakuwa tayari inakubali kuingia bid'a. Si mambo naeleweka au kwa sababu asili katika mambo ya ada ni kama wanavyosema wanawachuoni liliwasail ahkamu almaqasid zina zile wasail njia hukumu za makusudiwa. Na wasila au wasail ni jamu ya wasila wa huwa kullu ma walwasila hiya kullu ma yutawassalu bihi la matlubin ni kila ambacho watu hujifikisha kwacho kwenye matlub kile chenye kutakiwa. Maelezo katika hizi wasail za kusaidia kwenye kufanya ibada wasail njia kuna jambo la ibada alafu kuna njia kufikisha katika ibada. Kwa mfano alhajj kufanya ibada ya hija haji yenyewe ni ibada. Sasa kile kitakachokutoa wewe pale ulipo kikakufikisha mpaka hapo haji inapofanyika kile ni wasila, iwe ni miguu yako au ni mnyama wako kama ni punda au ngamia au farasi au kama ni kipando kingine kama baskeli au pikipiki au gari au ndege, zote hizi ni wasaili. Hizi ni wasaili. Mfano, huu ni mfano, kuna mambo mengi tu ambayo ni katika wasaili katika ibadati mbali mbali. Na kama jambo la wajibu halitatimia ila upande ndege mathalan, basi itakuwa kule kupanda ndege ni wajibu kwa sababu ya lile ambalo utakulifanya. Huwezi kufika Maka ila upande gari mathalan, basi kuna kuwa huku kupanda gari ni wajibu. Ma la yatimu alwajibu illa bihi fahuwa wajibu, kile ambacho hautatimia wajibu ila kwa hicho, basi hilo litakuwa nalo ni wajibu. Lakini si kwa kuangaliwa dhati yake, bali kwa kuangaliwa kile ambacho kimekusudiwa ambacho ni ibada. Kwa mfano, mfano mwingine, sala, as-sala ni fardh, khamsu salawat ni fardh. Wakati wa swala umefika, miongoni ma masharti ya sala ni at-tahara, shurutu siha ni katika sharti za kusihi swala ni at-tahara, na miongoni mwa vitu vya kujitaharishia ni maji, kwa maji ni wasila ya tahara. Kwa hiyo ikiwa hutaweza kuyapata maji ila kwa kuyanunua na pesa unazo, basi kununua maji kwa wakati ule ni wajibu. Biashara ya kununua maji wakati ule inakuwa ni wajibu, kwa sababu la yatimu hadha alwajib illa bihadha. Kwa hii ni wasila. Sasa hizi wasaili za ibada hizi ziko aina mbili. Kuna wasaili ambazo zenyewe ni ibadatun fi dhatihi, zenyewe ni ibada, lakini vile vile ni wasila ila ibadatin ukhra. Kama tahara ni wasila, lakini tahara yenyewe ni ibada, lakini ni wasile wa ibada nyingine. Umeelewa? Hii ni nao ya kwanza. Kuna wasaili ambazo zenye ni wasaili, ni njia za kukufikisha katika ibada, lakini zenye pia ni ibada, ni wasile alafu ni ibada. Alafu kuna wasaili nyingine ni wasile yenye lakini sio ibada kwa dhati yake, bali chenyewe au kitu chenyewe hicho ni mubah. Na kwa sura ya dhahiri ni mubah mtu kufanya, kama kuuza, kununua, kupanda gari mathalani, kusafiri. Lakini inafika wakati sasa jambo hili, kwa sababu ibada haiwezi kutimia ila ufanye hivyo, basi waambiwa kwamba nalo hili ya lazim, lakini asili yake ni mubah. Kwa hiyo wasaili hizi, mimi nataka kusudia la pili sasa, hizi wasaili ambazo si ibada, nayo ni yale matendo ambayo hayakusudiwi kufanywa ibada kwa dhati yake, na wale yenyewe la taqa'u qurbatan fil asli, hayawi kuwa ni taa katika asli, lakini yanasaidia juu ya kuitekeleza ibada. Vitu hivi ambavyo ni wasaili ama hizi ni vitu vimubaha, ndivyo hivyo tunavyosema ni innal adiyati min haythi hiya adiya la bid'ata fiha. Hakika mambo ya kiada kwa sifa ya kuwa ni yako hivyo hivyo katika ada, hayo mambo hayana bid'a ndani yake, hayana bid'a. Lakini yakiwekwa mahali pa ibada, basi yataingiliwa na bid'a. Sasa mambo haya hayatakuwa qurba illa idha qusida biha au idha qusida at-ta'abbud bitilka alwasila. Kwa hiyo ikiwa ndio hivyo, yani asli ya mambo hayo ni mubaha, lakini kwa sharti ni kuwa an yakuna alfi'lu la yaqa'u qurba, ni kuwa kile kitendo hakiwi chenyewe ni taa. فإذا قصد التعبد بتلك الأفعال أو تلك الوسيلة فكقصدي وكفان وطاعة أو كفان وقربة كوسيلة هي، فلا بد حينئذ من اشتراط ورود الدليل. هبان أبودي ووقتي هو كشرطيش وكفتي كان كوجا دليل بجوازها دليل يكجوز كواك وكوالدة وكسكليزة هو زيليه وكوانزة illa kama Allah subhanahu wa ta'ala amekupa maarifa ya kuelewa maneno. Kwa hiyo tutapiga mifano.